तेरे मेरे पिंडां विच ली जो नहरनी चांदी वारी कर गई सी जिथे कहरनी तेरे मेरे पिंडां विच ली जो नहरनी जांदी वारी कर गई सी जिथे कहरनी तेरे अंबलां चो ना निकली जोन दिया आसां सबे मुक्कियां मस्या दे मेले दिया लगिया मस्या दे मेले दिया लगिया नहर दे पुलां ते आके टुटिया मस्या दे मेले दिया लगिया नहर दे पुलां ते आके टुटिया मस्या दे मेले दिया लगिया तू जो झूठिया प्यार दिया बातां नी भुलिया ना जाने ओह चंद मुलाकातां नी पाइया तू जो झूठिया प्यार दिया बातां नी खेरू खेरू कीते सारे सुपने एक एक कर रीझा लुटिया मस्या दे मेले दिया लगिया महल दे कोलां ते आके टुटिया मस्या दे मेले दिया लगिया कोसे हंजुआ ना हर हड सेकिया पैर ना चुबारे बिचों बार रख देखिया पैर ना चुबारे बिचों बार रख देखिया कोसे कोसे हंजुआ ना हर हड सेकिया पैर ना चुबारे बिचों बार रख देखिया मेणिया दे तीर औखे जरने हाणी छुट्टे टाणिया भी छुट्टिया मस्या दे मेले दिया लगिया नहर दे पुलां ते आके टुटिया मस्या दे मेले दिया लगिया नहर दे पुलां ते आके टुटिया यारी अलड़े नी तेरी जिमे फट खा लिया अमन ने सीना कुड़े छलनी करा लिया अमन ने सीना कुड़े छलनी करा लिया यारी अलड़े नी तेरी जिमे फट खा लिया अमन ने सीना कुड़े छलनी करा लिया टिंडा वांगू अखा रैन भरिया कीर ने मैं पावा मीच मुठिया मस्या दे मेले दिया लगिया नहर दे पुलां ते आके टुटिया मस्या दे मेले दिया लगिया नहर दे पुलां ते आके टुटिया बोले बने